وما هي الحكمة لن مو حكمة العلم قمقم لا بو خامني الماكوث موي بانيو جيلي عن الله تبارك وتعالى بلا واسطه تيلول مو ام بن واسطه بونيو واخي حكمه موي خامخام بون جيلي في يالله تا امول بن واسطه امول كين كولاي جوكالي سي ديغنتيك يالله با خامخام بوبو دي لا نيوال سي ديغنتيك يالله رك كين جارو فا لولو موي حكمه وصاحبه برام حكمه نك برام خامخام بوبو ليس بنبيين فك دو نيك يوننت wal hikmatu qamqam biñuy wax hikma yulqiha rabb borom bi daf koy jox tabaarak wa ta'ala ila qalbi 'abdihi yalla daf koy sanni ila qalbi 'abdihi ci xolub jaamam yalla daf koy sanni ci xolub jaamam daf koy duggal ci xolub jaamam yatalaqal 'abdu jaam ba di jotee min rabbihi ci boromam qamqam boba mubasharatan directement legi le xam xam bi fa yakhruju al-kalam bu ko defé wax di génné min Allah jogé ci Allah tabarak wa ta'ala yamuru di jaar bil mutakallim ci kay wax faqat rek xam xam ba ci Allah lay jogé ñewal jambi ci lul mu jaar ci ben jaar way bu yexé nak ci jambi jambi wax ji di jaaré ci lamagnam di jaaré ci mom fekk Allah lay wax way ci mom lay waxé yakunu dana nek huwa awwalu man yantafi'u bihi koku nak di borom hikma moy ki ñeuk jeriño ci hikmam jeriñ la ci mom la jaar mom lay ñeuk jeriñ bala muy jall ci kenn lutax ndax li anal kalam naka wax baraza minna minan nafi'a tabarak wa ta'ala lutax mu ñeuk ko jeriñ ndax yalla mom moy nafi' ki jeriñe xam xam bi joge ci mom kay yalla bëgg ko jox jaamam yi jaarale ko ci way ji bala muy jeriñ jaamé dinañ jeriñ kim jaar ci mom ndax joge na ci ki jeriñe nafi' kon mom lay ñëk jëriñ tabaaraku ta'ala alladhi moy ki nga xamne huwa mom allahumma yalla mo li anal kalam lutax ndax wax ja baraza joge na min nafi'i ci ki jëriñ tabaaraku ta'ala alladhi ki nga xamne huwa mom allahumma moy allah ci mom la wax ji joge ta fa allah yalla huwa mom annafi'u moy nafi' ki jëriñ wa amma kalamun wax jo xamne nak baraza min jasadil insan dafa joge rek ci jëm doom adama faqat ci jëm ji rek la joge la yujawisul adana du rombu nopi xam xam joge ci doom adama rek du rombu nopi doom adama yakoy jëglu wala yaslu ila al qalbi du yegg mukk ci xol wa qalla an yantafi'a bihi neewna mu man ci jeriñe bi ci bobu xam xam man yef mo fi nga xamne dina ko deg newna jam bobu mana jeriñe ci waxam joju ben jam bu koy deglu ndax ci jëmum ji rek la joge wal mutakallimu kikoy waxe itam ila aksara bu fekke ne baril na minhu ci wax ja rubama qasa qalbuhu man na am xolam sax da cey wowe bu bare wax rek bu bari waxam je day mujju wowal xolam li hadha al kalam ngir wax ji nga xamne da koy wax laysat hadhihi hiya al hikma xam xam bu mel non nak dul hikma bañ jaka wax dal moy hikma wallahu tabaarak wa ta'ala min fadlihi timba xam gi wa karamihi ak teddam gi lama in qadat tinubawatu ba ak nubawatu jeexé baqiya datna hadhihi li di hikma al wirasatu di ndonno kulan lepp di ndonno bu yalla donnalé borom xam xami jele ko ci may yonenti ci yonenti gi li yasiran girna mujji al ibadu jami mutassilina di ñu jokk bi rabbihi sen borom murtabitina di takko bi ci yalla illa an yarisa allahul arda ba yalla jilate suufam nim ko momé won li du deñ mukk di nek ci ay jaamu yalla yo xamne yalla len tan def len ñu alama kon yalla fi nek mosufé deñ di fi nek di jeriñé jaamami ci yonentami bu fi yonenti jogé mu fi jeriñé jaamami ci ay ulama yi nga xamné ñoy don maqama yonenti légui dootuñ joxañ kenn ni yonentab yalla la waye dinañ joxañ nit nak ni borom xam xam la kon motax yonenti sallallahu alayhi wasallam ni al ulama warasatul anbiya kon lolu ngeenel la lo xamné da fay dess di nekkal jaami jogé sen borom murtabitina bihi ñu leen di mu leen di takalé yalla illa an yarisa allahul ardu man 'alayha ba yalla di jilé souf ak lepp lu nek ci ko souf li moy li am wallahu yalla tabaarak wa ta'ala jamaana boole nañu fi haadihi saati ci bii waxtu fi haada alwatani ci bii réew almubaraki bu ñu barkeel. Xamoon ngeen ne bàyyi wax ji mu ngi ko doon waxee ci réewu Mauritanie ak naaru Mauritanie yi, waaye ci ngëneelu mbind mu ngi mel ni ñun ñoo ko moom tey dog di ko jëriñu. Ñu ngi mel ni ñoo ko moom dog di ko jëriñoo alhamdulillahi kon ci xewalu mbind. Waaye bu leen fàtte ne ñoom la doon waxal moo tax bàyyi di wax ne yàlla boole nañu ci waxtu wii may waxeeg yéen ci réew mu barke bii. Narjullaha ñoo ngi yaakaar yàlla an yu barika fiihi mu barkeel ci wax jii mu def ci barke, wa yazida min barakatihi mu dolliwaatal ñu barkeem bi mu nekk alhikmata di xam-xamu hikma. Li ñu wax yépp mu nekk di xam-xamu hikma. Yàlla yàlla defal ñu loolu. Yàlla mii ma ñaan lii ku ko man la te yafalul asiyaa day def mbir yi day amal mbir yi la yaqsidu nafa du jublu mukk jëriñu moom goo xam ne li nafsi yi ngir boppam la walaysa bi aabitin te la muy defit defu ko ngir fox defu ko ngir caaxaan. Yàlla deful dara ngir caaxaan. wa afaalullahi jëfu yàlla yi tabaraka wa taala daaiman jamono bu nekk rek innama yushbihu al abasa dafay mel ni luy nuroog ay caaxaan. jëfu yàlla day mel ni caaxaan. fa lihaada looloo tax nafa dàq al abasa fo an faalihi ci jëfam moom yàlla. dafa mel ni jëfam fo la moo tax mu weddi ne du fo dàq na ne du fo jëfam du fo mukk. mu wax ci alquran ne afa xasibtumu annama xalaqnaakumu abasan yéen jaam yi yéen nit jinne yeeg nit ñi afa xasibtumu ndax da ngeen foog ne annama xalaqnaakum bind naa leen man yàlla abasan ngir fo rek ngir caaxaan rek ndax da ngeen foog ne ndax looloo tax ma amal leen. tontu ba de mooy ñun ñëpp ñu ne bal la amaluñu mukk ngir caaxaan. boo jàngee suratul muminuuna ba fa saar way jeexee di ngeen gis wax jooju haada lii yu xaatibul aarifiina wax jii dafay wax ak aarifuna billahi. kon nag déglu leen yéen la ñuy waxal afa xasibtumu annama xalaqnaakumu abasan. bu ñu waxee yéen nag nit ñeeg lu dul nit ak yàlla amalul dara ngir fo kon lu am lu nekk rek xelaat leen ci aminam ga lu tax yéen aarifuna billahi yéen la wax ji waxal allatina yéen ñi nga xam ne allatina aarifuna billahi yi nga xam ne yu shahiduuna dañuy janool afaalallahi jëfu yàlla yi wa huwa te moom yàlla laa yaqsidu nafa nafsihi jubluwul ca jëfee jëriñ boppam wa in ahaba an yafala shay'an bu fekkoon yàlla dafa bëgg a def mbir laysa yanfau indana jëf joo xam ne ji amalul ñu benn njëriñ kon dafay nekk man si la taabit jëf ja day nekk ci wàccuwaayu kuy caaxaan kuy def lu amul njëriñ xabas lay doon. waaye wallahu yàlla yafalu dafay def wala yanfau nafsahu te du jëriñ boppam ci jëf ja walakinnahu waaye daal ma adalika naficon jëf ja dafay jëriñe kon kay laysa bi aabitin yàlla nekkul di fo mu ngay def la muy def jëriñu ko tekkiwul ne jëf jëf ja fa la jëf ja du caaxaan. ci nit ñi képp kuy def te la muy def amalu ko njëriñ rek dañ naan loola ay caaxaan la. yàlla nag jëfam dafa nuru caaxaan ndax du def lu ko jëriñ moom yàlla taxul nag mu nekk caaxaan. dégg leen wax ji baqiyati des na alhikmatu hikma des na yafalu day def moom yàlla li yantafia gayruhu ku dul moom jëriñu. baqiyati alhikma hikma moo des yafalu day def moom yàlla li yantafia gayruhu ku dul yàlla di jëriñu si jëf ja ku dul yàlla yàlla day def ku dul yàlla di jëriñu si jëf ja. dégg leen yéen aarifin yéen aarifuna billahi bu baax yii wax ku dul yàlla mooy kan ndax am na li yantafia gayruhu gayru mooy kan yàlla dafay def ku dul yàlla di jëriñoo. yàlla cig yàllaam gi cig yaatum gi amul benn jëf bu muy soxla woo defaat ngir moom mu jëriñoo ci waaye ku dul yàlla dina jëriñu ci jëf ja mooy ka yëg manam ga man te yek ne manam jojje nek na jëf yalla yoy melni tiaxan moy nek moy baxal nekam bi al hikmatu hikma man yaf man moy ko xamne ya'malu day jëf li yantafi'a ghayruhu ngir kudul mom jeriñu ci jëf ye lolu moy hikma fali hada lolu tax yuqalu ñi wax li tabib ci docteur ne hakimun hakim la li motax docteur ñu nan hakim la ndax day jëf waye lamuy jëf dul mom kudul mom mo ci jeriñu li motax docteur ñu leen hakim amaluhu jëfam kullan lepp ya'maluhu da koy jëf li nafa ghayrihi ngir jeriñ kudul bopam kudul mom kon allah tabaaraku wa ta'ala ya'malu day jëf li nafa ghayrihi ngir mu jeriñ kudul mom hada li de jam'un bole la taratan leg leg wa tafriqun tabiqajali tam taratan leg leg deg len wax ji de xotna waye mun ngeen ko fecc yalla kudul yalla te kudul yalla nekk fi ta wax ji ni la mune li leg leg da fay dajale leg leg da fay xajale way nak la yaqsidun naf'at nafsihi lum ci meunte don rek jiblu wul ci jeriñ bopam walakin way dal li yantafi'a ba'duna bi ba'din ngir len ci ñun jeriño ngeen len ci ñun rek li la ci jiblu fa sara mujji fi'luhu jifam lepp hikmatan bi hikma la abatan du famuk wala talaban du sag ciaga nitam muy sakko wute len ci jef di lu koy jeriñ mom yalla narjo kon ñoo ngi yaakar an yakuna mu nek istima'una sun dajé bi ñu dajé di wax ak yeen yanfa'una di ñu jëriñ allah yalla bi ci bi wax jami'an ñun ñep mu jëriñ ñu ci jëriñ lo xamne fi dunya ci adina la wal akhirati ak al akhirah ñoo ngi yaakar yalla mu jëriñ ñu ci jëriñ lu yaatu adina ak al akhirah ndax lepp hikma la fallahu yalla tabaarak wa ta'ala ida arad bu fekkene namna an yuksira min shay'in baril mbir yalla bu namme baril mbir fa yuksiru min asbabihi day baril sabab mbir ya lu yalla namma baril rek day baril sabab ya lolay meuna amé a shay'un mbir itha kathura bu fekkene barina asbabuhu ay sababam la budde kon kay du ñak mukk an yaksira mu bari mbir mo gis la koy maye fa muy juddo bari rek xamal ni mbir moma fokk mu bari kon li yalla namma bari rek day bari sabab yakoy meuna amal ra'ayna gis nañu fi dunya ci adina shay'ayn ñaari mbir yo xamne asbabuhuma lalen di sabab bañu nek kaseeratun lu bari la wali hadha ci lulu kullu shay'in bepp mbir rek minhuma ci ñom ñaar yoyu kaseerun lu bari la gis nañ ñaari mbir yu am yo xamne la koy amal bari na lol motax ñaari mbir yoyu bari lol ñaar yoyu moy yan asbabu rizqi sabab yi ñi mëna amé warsak bari na lol fi dunya ci adina lolu kaseeratun lu bari la motax it warsak yi bari lol fu nek rek nit ak fay amé warsak kullu ahadin kumu don rek ya'malu sababan yajidu bihi rizqan waye jumu don mu ngay jëf ay sabab yo xamne ci la meuna amé lay wasagam wa ya'malu jafit ghayruhu kudul mom sababan yenen sabab akhara yajidu bihi rizqan mu cey amé wasagam wo xamne akhara benen wasag lay don li motax wasag bari lol fu way yëngatu rek am fa lu meuna dimbalé ko bu dundu kon yalla baril na buntu wasag yi bam barilé sabab yiñ ko meuna amé fali hada ngir lolu kasura la bare arisku wartak fi dunya ci adina li motax wartak bari lol ci adina bi wal mautu de itam asbabuhu sababam kaseeratun lu bari la yamutu mu ngi de hada ki bi sababin ci sabab wa yamutu de it akharu kenen bi sababin akhar ci benen sabab sabab yi ray nit ñi dal bari na lol motax de bari lol al mautu de la yuhsa ken xamul ni ñuy limé ak barim asbabuhu sababam kaseeratun lu bari la fali hada ci lolit kasru la bari al mautu de bu fekkon de ben rek likoy sabab ben rek la kon de neew bam bare la de bari wasak yi nonu bu fekkon ben buntu rek la wasak yi joge kon wasak dina neew ba sabab ya bare rek la wasak bari li moy ñaari mbir yi bay di wax ne bari la la nazalu duñu deñ ñun mukk nasma adi deg ñu ne fulanun mata diw de deena fulanun mata diw de deena illa anna mota ñukoy deg bañu nit ñu de wal maghfiratu balé itam djeglu yalla aydan batay asbabuha sababam kaseeratun yu bari la jef yi nit di def ba yalla balé ko ci bakaram lu bari la wan narju min allah ñongi yakkat yalla antakuna mu nek li sabab kay balé yalla kaseeratun di lu bari ndax mu bari rek mo bax ci ñun kon ñingi ñaan yalla ñongi yakkar yalla mu bari kay fukira min asbabil maghfirati tuddu neñ ci li sabab yalla balé fi sha'ati shari'atul islamiyya ashiya'un kaseeratun bir yu bari yo xamne lu ci way def rek yalla balé ko ci minha bokku na ci yoy sabab al julusu tok ma'a salihina ak salihuna yi di toga salihina yi bokku na ci li far bakar bokku na ci li tax yalla balé wa minha bokku na ci far bakar batay itam al julusu tok fi majalisi zikri ci jotaay yi ñuy tuddé yalla jotaay yi ñuy tuddé yalla ci batub allah ba batub la ilaha illa allah ba batab nu ñu waxé teggin yi ak xet tuddé yalla bu mu doon la rawat na salatu ala nabi sax rawat na salatu fati rawat na nak ñiñ ñiñ tariqa bi ni ñu koy défé ci turu mag yu ci waxtu mag wi sabab la ci yalla balé ay bakar yamu ci yalla daf koy baal sax ñakoy def rek way ne togalé ak ñom ñi leen bëgg sax yalla da leen di balalé ci loolu wal ma'isati batay itam barab yi ñi waraté di fa tok bokk na ci li balé bakar kon alhamdullilah jalsatun togin wahidatun ben rek fi majlisil khair ci jotaay yiw yukafiru llahu biha alfay alfi majlisin yalla da cey faxase da cey kafara da cey setale ñaari million yi jotaay yo xamne tok nañ ko min majalisi su'i ci jotaay yu ñaaw ben jotaay bu baax jotaay bu jotaay am xam jotaay bu warate jotaay tud yalla yalla dina ci faxase bakar yu bare bare bare yo xamne nit amé won nako ci ay jotaayam yo xamne donte dafa tok ñaari million yi jotaay yo xamne ben jotaay baaxu ci ben jotaay bu baax bam tok rek faxas na bakar yoy yeb kon defa la ala al kaw fala ala kawna allah tabaarak wa ta'ala yajma'una taratan wa yufariquna taratan wa yajma'una liyaghfira li ba'dina bi sababi ba'din wa yanfa'u ba'dana bi sababi ba'din kon de ñoo ngi yaakaar ci yalla ne sunu nekku dajé bi nga xamne yalla may nañu ñu dajé ko ak yeen taratan leg leg ñu dajé ko wa yufariquna taratan leg leg ñu takalé ko kenn ku nekk jiblu wat ci yeneen mbir ta fekk takko ngi am ci xol yi wayj ma'ana muñu dajale wat itam leg leg munna am ne yalla li yaghfira dafa nam rek bal li ba'dina len ci ñun bi sababi ba'din ci sababu ñen am nañu yalla bal ba yalla bal na len top len dara ku tok ak ñom rek yalla bal na len ku len bëgg rek yalla bal len ku jëflanté ak ñom lu baax rek yalla bal len kon baye ne suma dajé ak yeen suñu dajé yi ñu dajé ma ngi yaakaar ci yalla ne yalla dafa nam ma balé len ci ñun ci len ci ñun ñu bax li nek yalla nara baxale ñeneen ci ñom wayan fa ba'dana bi sabab ba'din yalla jeriñe ñeen itam ci sababu ñeen ci ñun ñi dajé li la yaakaar ne yalla dinañu ko defal ci suñu dajé bi kon ni la ko bay di wéyelé rek xana li ci def benen yoon dana wara mëna jeex wala bok yeneen ñaari aljuma ndax buntu bi gudduna tahadratul jumaa mu ngi jot ni taxalu fi benen yoon sayidina muhammadin al fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqana siratu bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim ala يا من يخدر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبح على صراط بالعصر والهادي إلى صراطك المستقيم على آل يخدر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء وجهه الفاتح الماء سبق لنا اختلاف بالحق ولا لله فاتح المصحف ولا ليحفظ المحتال العظيم سبحان ربك رب العزه كما يقول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سر الخطاب والسماع مركز الفهوم والمعاني سيدنا محمد وعلى آله. باتي نيونغي تي الخطبة الموريتانية وصيكم ماغي لين دي دنك من باي نياس كما بدأت نكيما تامبلي وونكو di len denk bi taqwa wallahi ci ragal yalla la len di denk fi sirri ci lu neub wal jahri ak ci lu feñ yep ma len ci digal ngeen taqko ragal yalla wa muraqabatihi ak taqo ak di fuglu yalla taqo ak di samwante lepp lo nek nga gis ci yalla nga jano ci ak yalla mal am faasi and ak nokkat yi and ak noyi bo noyi rek fexel tewlu ne yalla mo ngi lay gis ci lepp lo yeengatu ak lepp lay wax mo ngi ci deg lolu moy dawamul muraqaba do fatte yalla mukk fo tollu rek yaangi jano ak yalla huma ñom ñaar khaslatani moy ñaari melokan yi nga xamne bihima ci ñom ñaar lan nala la amé kullu man sami'tum bihi kep ku ngeen deggal lu bax ci ñaari melokan yoy la amé lamu am ñaari melokan yi moy ragal yalla ci lu feñ ak lu neub ak taqo diko fuglu waman lam tasma'u bihi kep ku ngeen deggul itam min ahli alkhair ci borom yu bax yi mbolen kep ku ngeen deg mbiram muy ku bax ngeen deg ay yu baxam ak ku ngeen degul sax waye ku bax la ku am lu baxam ñom ñep ma wajadu amuñu lañu am ci lu bax illa bi taqwallahi ludul ci ragal yalla lañ ko amé wa muraqabatihi ak taqko di samwante ak ni yalla ngeen di gis ci lepp lu nekk yalla ngeen di deg ci lepp lu yëngatu ak taqwa ragal yalla bima leen di denk ci tambali ba ci fi imtisalul amri moy ngeen jefe ndigal yalla yi watina bun nahi tabay ay terem ragal yalla foko degge rek moy nga takko li yalla digle nga diko jefe yi mu tere nga diko bayyi lepp nak leerna alquran nga fi hadith ya nga fi borom xam xam yi tam leral nañu yoy wa muraqabatullahi fuglu yalla nak samwante nekku yalla ci lepp lo nek lolou moy lan moy kaunul abd nekku jambi murtabitan di takko billahi ci yalla tabaarak wa ta'ala daiman ci jamono yeb muraqaba moy jambi takko ak boromam takko ak boromam ka annahu bamelni mom jambi yushahidu Allah mungi janok yalla tabarak wa ta'ala taqok yalla ba melni fo tollu yangi jano ak yalla kama fasaraha niki nga xamn non le firé melokan bubu as-sadiqu ku deggu ki al-masduqu ku ñu deggal ki as-sadiqu al-masduq buñ ko waxe yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ci jiblu as-sadiqu moy ki wax degg ci lepp lu mu wax moy ki def degg ci lepp lu mu jep way al masduq moy ki nga xamne mbollem yalla bëggal jamm itam mbollem yalla may jamm fop ku ñu gëm ko deggal ko ci lola abubakar nak mo ci jitu ci deggal gi motax abubakar as-siddiq deggalat kondi lu yëneent wax rek deggal nako bam déggé né yëneent sallallahu alayhi wasallam yalla yoni nako bam ñewé ci tukki ma ñew ba laaj lu xew makka ñu xamal ko ne ko de dafa am ko fi yeglé né yoonentab yalla la ci waxin bañ ko waxé bam démé wax ak yoonent sallallahu alayhi wasallam yenent wax ko rek mu lablu mu leer la ko ne talal sa loxo ma jaay tek yow ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah. Kon bu ne as-sadiq ku deugal ki nga xamne leppam deug la moy yenen sallallahu alayhi wasallam al-masduq moy ki nga xamne Abu Bakar deugal nako ca nona ak mbollem ñi ci top ci ay julit ñepp deugal nañu ko ci wotem. Kon yenen bi as-sadiqul masduq la. Abu Bakar mo ñeuk gem ci mag ñi, Ali ibn Abi Talib mo ñeuk gem ci ndaw yi, Khadijatu mo ñeuk gem ci jigen ñi. Yam ne yalla gërem leen gërem mbollem ñi leen top ci ngam. Yenent bi deugal lolu lu mu wax moy anta abudallah nga jaamu yalla ka annaka ba melni yow tarahu yaangi janok yalla diko gis. Jaamul yalla ba melni yaangi janok yalla diko gis. Fa in lam takun tarahu bu fekke nek lo sax mana am janok yalla bam woor la ne yaangi janok mom. Fa innahu nga xamne li am yalla mom yaraka mu ngi lay gis. Ñaara am ben yow yaangi gis wala mënulo gis xamal ne mom mu ngi lay gis. Bu fekke nak lepp loy def yaangi ci am muraqabatu xamne yaangi janok yalla wala bo mënul janok yalla it na la woor ni yalla ngi janok yow lola da nga ci sam wonte yalla. Al insanu dom adama ya'budullaha day jamu yalla wa yaftahdiru jalalatallahi muy tewlu maggu yalla tabaarak wa ta'ala. Jamu yalla buy jamu yalla dafa wara tewlu maggaayu yalla hatta ba melni ka annahu ni mom hatta ka annahu yarahu ba melni mu ngi koy gis. Jamu yalla dafa wara jamu yalla tewlu maggu yalla ba melni mu ngi janok yalla. Wa in lam yakun yarahu bu fekke sax munul gis yalla baye day firi wax ji anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Joju yonente sallallahu alayhi wasallam wax mom lañu baye di leralal ni. Wa in lam yasil bu fekke ne yegul ila hadha al maqami bi maqama jambi bu fekke yegul ci maqama bi jamu yalla ba janok yalla wala yeg ne yalla ngi janok mom. Kon yastahdiru natawlu shiddata itla'i allah tabaarak wa ta'ala bi kulliyati al 'abd jambi na tewlu ni yalla janoy ak mom janoo go xamne gu fess gu wer la ci lepp jambi yalla ngi janok mom. Amul lenn jambi liko feñ ak liko neub ci mbiram luddul ne yalla mu ngi janok mom. Jambi bu meunul janok yalla it na tewlu ne ni la yalla janoy ak mom. Fa ya'lamu muqamna annahu naka mom in lam yakun huwa yara allah bu fekke mom jambi nekul di gis yalla fallahu yalla mom de yarahu mu ngoy gis huwa mom daiman jamono yeb nga xamne yalla de mom mu ngi janok mom ci jamono yeb. Hadihi li hiya al muraqabatu as-sughra moy muraqaba bu ndaw bi takok muraqaba la waxon neena li nak mu wax moy muraqaba bu ndaw bi foglu yalla bi gëna ndawé li la. Wa fi kiltayhima bu mu don nak ci ñom ñaar khayrun jam rek la khayrun lu bax la jamu yalla ba janok yalla wala mëno janok yalla nga xamne yalla nga janok yow bo ci mëna am rek bu bax la. Anta abudallah ka annaka tarahu nga jamu yalla ba melni yang koy gis. Wa anta abudallah ak nga jamu yalla ka annahu yaraka wala mom mu ngi lay gis ñaar yi la wax ne bu mu ci don rek khayrun lu bax la amna bu ci gëna kawé nak waye bu ci amit bax la. Idha 'allimta bu fekke yow xam nga ne bi annallaha naka yalla mom tabaarak wa ta'ala mutalli'un 'alayka mu ngi janok yow fi kulli lahtatin ci dir bu nek jamono bu nek mu ngi janok yow min lahtati 'amrika ci sa bir dundu sa dundu dal amul ben jamono budul ne mu ngi janoo ak yow kullu ma fa'alta lepp lo xamne jef nga ko bi mar'a min allah yalla ngi ci janok yow lepp lo jef rek yalla ngi lay gis tabaarak wa ta'ala. Wa kullu ma tarakta lepp lo xamne baye nga ko bañ ko jefit bi mar'a min allah tabaarak wa ta'ala ci janoo ak yalla nga ko defé ah jam bi mel non de du sagan mukk fokk jefam bax fokk waxam rafet. Wa qadir natale rek wuna fi idha aradta an ta'mala su'an bu fekke beug nga def lu bax ci misal natale rek yow misal bu fekkon da nga jog beug def lu bon wa allimta nga xamne annahu naka mom yalla yutalli alayka mu ngi janok yow wala bok annahu naka li am deug yutalli mu ngi jano alayka ak yow rajulun way jo xamne kabirun ku magla andaka fi yow ci natale rek dalay jox misalu yalla ngi janok yow kon war nga samuwante ak magayam ci lepp loy def mune mu jox la misal ne setal bu fekkon ya ngi bëgg def lu ñaaw mu woor la ne benn goor benn waye ngi janok yow ko xamne ku magla fi yow ta'tabiruhu yanko wet lol ta'tabiruhu ko xamne yanko daraja lol fi yow ta'tabiruhu ko xamne ko fonku la ya ngi def lu ñaaw mu woor la ne koku mu ngi janok yow kon de la budda an tatruka zalika al'amala kon fokk nga bayyi jëf ji bon jojje nga don def waaw comme ku mag ko fonku rek mu woor la ne mu ngi janok yow dan la taxa bayyi lu bon lo don def kon de nga xamne kullama hamamta bi su'in jamono bo yitte wo lu ñaaw fa karehta ta nga bañ lu ñaaw lola annahu naka li amta am yaraka mu ngi lay gis mom yalla kon nga xamne yalla mo la gëna janol ci koka ngay wek ba tax la bayyi lu bon la budda kon mukk du ñak ne anta truka zalika su'a di nga bayyi lu ñaaw lola kon fokk nga bayyi lu ñaaw lolu fa tafakkar telatal rek annaka yow ne kullu amalin bepp jef bo xamne rek ad aratahu nam nga ko def wallahu yalla mutalli'un alaykum ngi janok yow lepp lo beug def rek natalel na yalla mu ngi jano ak yow wa huwa tamum yalla kat ak baru mo gëna mag ci ki nga xamne mo doon gor nga jappone ku mag la nga wet ko ba tax la bayyi lu bon la mu doon la nga doon def mu jano ci ak yow wa huwa mum yalla ak baru mo gëna mag ko kon allah yalla akbar taqo ak muraqaba kanat jariyatun saghiratun lakinaha min as-salihin kanat jariyatun ben xale bu jigen saghira bu ndaw xale bu jigen bu ndaw dafa amone ben jamono xale bu jigen la bo xamne nak min as-salihin dafa bok ci ñu goor yalla yu bax yi waxu min as-salihati ku jigen la waye ku bax la ko xamne dafa bok ci salihini goor yalla yu bax yi mënul def lu bon jigen joju jigen la waye dafa bok ak ñom ca nekkinu salih ha wala ha ben bis jiem na rajulun waye biso in ci lu ñaaw ak mom ben bis ben goor mo jog jiema def ak mom xale bu jigen bobu lu ñaaw fa qalat ndaw si neko naam waw andina ci ak yow walakin waye nak bi haythu la yarana ahadun li nga bëgg ma def ko ak yow di lu ñaaw li ci shaftat buñu kenn gis nak la koy defé ak yow fa qala laha naam goor gi nako waw waw kenn duñu gis wa qafala jami'a abwabil bayti goor gi ub mbollem bunti neeg bi fa qala lahu ndaw si neko baqiya babani la budda an taghlahuma def na ñaari buntu yo xamne fokk ko nga tejj len wa illa bu fekke lolu amul la yaqa ma turidu baynana li nga bëgg du am mukk sun digënté ma allahi babun sun digënté ak yalla buntu mi fi bobu tejjogul la budda yarana li am moy fokk yalla mu ngi jëno ak ñun te buntu bobu tejjogul wa anna man tamma dama allah yarana fik yalla mi gis la na'malu duñu jef mukk hada su'al lu ñaaw li abadan mukk bunte bi dox sun digeentek yalla tejj ko fik munoko tejj rek yalla mi gis te fik yalla mi gis lu ñaaw li duñ ko def wa baqaytu araka wa anta tarani li amit moy ñaare lu buntu bi buntu ñaari buntu la wax ne ñu ngi ubbe ko buntu bi dox seen digënté ak borom bi ñaari lu buntu bi moy araka ma ngi lay gis wa anta tarani yu jang may gis idan kon kay idha fa'alna hadha bu fekke def nañ lu ñaaw li nga bëgg ñu def anta yow ta'lamu minni anni fa'altu hadha yow di nga xam ci man ne man def na lu ñaaw li wa anna man itam a'lamu maqam minka ci yow ne annaka fa'altam def nga lu ñaaw li kon de madama hadani babani fek ñaari buntu yi ñu ngi nekk mawjud deyni di yu fi def ba legi ubuñ leen la a'malu hadha abadan duma def mukk li nga bëgg ma def ko hada la ya'malu su'a abadan bayne kay ki munul def lu bon mukk ndax la yumkinu an yakuna bi mahallin la yarahu Allah tabaaraku ta'ala munul fexe mukk ba nek ci barab bu yalla dul janok mom kon kay du def li gor gogu beug ci mom mukk gor gi munul fexe ba def ko kon nak nañu takko ak di xamne lepp luñu bëgg def muy lu baax muy lu bon yalla mu ngi jano ak ñun ndem di nga am ko rus rek ko wek tax bu lay gis ci mbir mu ñaaw do ko nango def mukk yalla gëna mag kep yalla gëna wéggu kep ku wéggé kon nañu xamne yalla mu ngi jano ñun ci lepp ndaw fi na nek suñu misal na nek suñu roy way bay indi ben ayene wama takunu fi sha'nin wama tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan iz tufiduna fihi wama takunu do nek mukk yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi sha'nin ci mbir wama tatlu minhu do ci jangit ci mbir ma min qur'anin ci dara ci alquran yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala ta'maluna du yow rek sax waye mbollem julit ñi ñep duñ jëf ben jëf min amalin ci jëf illa kunna ludul nek nañu ñun yalla aleikum ci yeen suhudan di jalo gene amul ben jëf ludul ñun yalla ñun ci jalo gene istufiduna fihi ba ngeen di jog di jiblu ci mbirma ñun yalla ñu ngi jalo gene ci lola aya bi la andi deggale ko limu doon wax ne takkok muraqaba rek mo wara am al abdu jam bi mar'a min allah mu ngi jano ak yalla yalla ng koy gis jam bi na xamne fumu toll rek yalla ngi jano ak mom bil ilmi ci xam xam la yalla jano ak mom yalla ngi jano ak jam bi ci lepp lu jam bi nek ci xam xamam mom yalla hatta walau kana bil ilmi lakafa bu fekkone sax yalla jano bi mu jano ak jam bi ci xam xamam la rek mom yalla kon sax doyna bu fekkone ci xam xamam rek mom yalla la janoé ak jam bi sax ci kon sax la kafa doyna ñu moy tande ko mu xamni ñu ngi def lu ñaaw walakin way nak haqiqatan ci deug deug al ma'iyatu ma'iya and ndor bi and yalla and ak ñun diñu ko gis bi zati llah ci jëm yalla ji la nekkul ci xam xamam rek way ci jëmam ji la and ak ñun ma kulli makhluqin midde bu mu don rek yalla andna ak mom bi zati ci jëmam ji mom yalla di yalla xamam rek la janoé ak ñun waye jëmam ji ci bopam la andé ak ñun la janoé ak ñun takallamtu ma'a faqihin yaqulu li bayne ma ngi wax ak ben bes ben borom xam xam bo xamne mu ngi ma nan Cheikh Katijani yaqulu sa Serigne Cheikh Amadou Tidiane mom da fay wax ne al ma'iyatu bi zati sa Serigne Cheikh Amadou Tidiane mom da fay wax nan yalla and bi mu and ak jami ci jëmam la li la sa Serigne bi wax wa hadha li yalla and ak nit ci jëmam la yumkinu munul nek ben borom xam xam mo wax bay wax ji gën deglu nak li baye di wax ak mom waji kan la baye ak bari sutram te mind la dafa ne li la waye ci benen jotaay ak nim togal xamal na len borom xam xam bi moy kan moy njital borom xam xam yi yep ci rewum arabie saoudite ki ñu wax mufti yu rewuma mo wax baye li bayne qultu lahu maneko hadha alladhi ma'ana li ki nga xamne mu ngi and ak ñun alam yakuni llahu ma'ana hadha alladhi ma'ana yawmi rek manam wala ki ni nek ak ñun fi mu ngi nek ak ñun kon lu yalla def ba mumit du meena nek ak ñun bi zati ci jëmum ki rek tok mu ngi ni meena nek ak ñun ci jëmum yalla nu muy def ba du meena nek ak ñun ci jëmum fa alladhi ma'ana ma huwa li nga xamne wala ki nga xamne mu ngi nek ak ñun ko kan la ki nga xamne mu ngi nek ak ñun ko kan la lol la ka bay laaj mu ne ko huwa athar qudratihi moy jeeytulu katanamum yalla bay daf ko ne rek wa ki nek ak ñun ci jëmmam la nek ak ñun ki nak mom moy kan ki ni ki moy kan bay kiko wax wax ji ne ko li yalla def la jëf yalla mo fi tew way du yalla li yalla amal mo fi tew way du yalla qultu maneko man bay hada li adar qudratin ni'amin haqqan deug deug li nga wax tay moy ni li nga gis mu nek fi ak ñun mu ngi amé ci katanu yalla ci xewelam gum ñu may hada adar qudrati deug la li mu fi amé ci katanam waye ayna zahaba huwa fan la dem nak mom moko fi def fan la dem ndax wa huwa mom la yantaqilu dul ku fi joge yalla dul kuy déplacer wu joge fi dem fe moko fi def ta mom du dem ci barab joge fa kon fu mu wara nek anta yaw wa anna ak man de la naqdiru an nu'athira ashya'an munuñu amal dara fi mahalin ci barab suma nazhabu top ñu dem an zalika al mahal joge ci barab ba man dem ak yow munuñu amal dara ci barab fekk bañ koy amal ci barab ba nekkuñ fa li dem ak yow munuñu ko allah yalla ladhi mustahilun fi haqqi yalla mi nga xamne nak lu jom la ci akam fi aqidati al fuqaha ci li fuqaha yeb wax borom xam xam yeb and nañ wax ni al intiqal tokhlu joge ci barab dem ci benen barab munul nek ci jëm yalla li borom xam xam yeb and nañ ci wax ko wa hadha huwa alladhi azrahu ayna dhahaba wa hadha alladhi azrahu ayna dhahaba li nga fi gis nak mu nek fi kon kiko amal fu mu dem lola ko laaj qultu ma waxat kum ne ko wa antum yen al fuqaha borom xam xam yi tunzihuna allah tabaarak wa ta'ala da ngeen di setal yalla ci mbollem lepp lu ngeen yegne rek ci yeen lu xebu la ngeen setal ci yalla taquluna di ngeen wax ne inna dhatallahi jëm yalla ji la yumkinu an takuna munul nek fil mahali ci barab bo xamne al ghaziri bu tilim la yeen da ngeen wax ne jëm yalla ji munul nek ci barab bu tilim wa mom mahalul qadir al mahalun najasu moy barab bu sabewu barab bu sabewu yeen borom xam xam yeb da ngeen wax ne jëm yalla munu fa nek wal mahalun najasu la yaliqu bi zatihi barab bu sabewu kay deug deug yello wul ak jëm yalla nek ci baye wax de fali hadha ngir li tunazzihunahu motax ngeen di setal yalla anil makani ci barab yitilim ni ngeen ko waxe waye qultu man nang lay wax ni lawla an qasdakum tanzihu allah la dakhaltum an-nar jami'an li ngeen djublu ci wax yi bay setal yalla ne nekul ci barab yitilim yi du ludul da ngeen beug setal yalla ci lepp lu tilim lu xebu rek bu taxulone ak yene bubu ngeen am ba tax ngeen beug setal yalla ci barab yoyu yeen ñep di ngeen dugg safara kon yene be setal rek mo len musal waye bu taxulone ak yene bi li ngeen wax li ngeen fas seen xol ñaaw na ñaayun bo xamne ni kon yeen ñep dugg safara lakinnakum waye nak yeen ja'altumullaha mutahayizan yeen da ngeen def yalla muy ku tanchu yalla muy ku xat aw qasiran wala ngeen def ko bo sax muy ku sori an mahalin ci barab duna mahalin baye benen barab da ngeen di jëmmal yalla mu nek ci barab te du nek ci benen barab wajihatin ngeen def ne yalla mu ci wal te nekul ci benen wal mu nga ci kaw nekul ci suuf mu ngi ci barab yu set nekul ci yitilim yeen li ngeen wax wa kullu hada lumu don ci yi mustahilun lu jomb la fi haqqi ci akam mom yalla tabaarak wa ta'ala lumu don ci rek jomb na yalla nek ci barab baña nek ci barab nek fi baña nek fe lolou jomb na ci yalla munul nek qultu lahu ma waxat ko man baye ne ko al ana legui dal li am moy fi hadha al layli ci guddigi ñu nek hadha al layl laylun alayna ma ngi lay xamane ci guddigi ñu nek guddigi ñu nek guddila go xamne ñun ñoo ci nek ñu ngi ci guddigi waye nak wanharun beccug la ala qawmin ci ñeneen guddi gi ñun ñu nek mu woor la ne ñu ngi ci guddi lañu déggé ne kon ci la bay doon waxe mom wax ja bay ne ko mu ngi la woor ne ñu ngi ci guddi waye guddi gi ñu nek beccug la ci ñeneen walakin hadhihi daqiqa li am nak moy minute bi nga xamne ñu ci nek allati minute bi nga xamne nahnu fiha ñu ngi ci alana legi legi legi bi jamono may waxe ak yow minute bi ñu nek ya ahdathu mawjudin moy li geuna bes ci lo xamne amna khalaqahu allah yalla amal ko tabaaraku wa ta'ala guddi gi lañ nek jamono bu guddi la ñun ñu ngi ci guddi gi waye amna ño xamne ci beccëk lañ ci nek waye minute bi may waxe ak yow wax ji minute la bo xamne moy iyaka yow yalla rek na'budu lañu jamu iyaka ki wax ci arab iyaka yow rek ki muy waxal nonu mu ngi jam ak mom yow mi wax ak yalla ci julli gi iyaka yow rek na'budu lañu jamu wallahi mom rek lañu jamu ki wirde wirdam nak dana ko may bam yegg muy wax ak yalla ni muy wax ak yalla ci julli nan ko iyaka na'budu wa iyaka ta yow rek nasta'inu lañu dimbande ko ci man la jamu kon yow yalla deg nga ñu ñongi lay jaamu ñongi lay dimbande ko ba man la jaamu ihdina na nga ñu jibal as-sirata yoon wi nga xamne al-mustaqim moy wujub bi yoon wujub wi ñu ñaan yalla ihdina sirata al-mustaqim ku ci yalla jubal rek nga yegg ci jëm yalla ji kon nak ku yalla baxé mu soobu ci tarbiyu bi ba yegg ci jëm yalla ji rek yalla nangul nako ñaan gi nga xamne julit ñi bañu julit ñi ba legi ñu koy ñaan lante ci seen bir ihdina jubal ñu kenn waxul ihdi mi jubal ma man waye julli ñepp di andandor di wax ihdina jubal ñu yow yalla siratal mustaqima yoon wu jubbi kon ku yalla baxé ba mu tarbiyu ba mu jaar ci yoon ba yegg ci yalla ni yalla nangul nako mbolem ñaanu julli ñi fay xewal gi ak reuy la koy maye rek moy andak cheikhou kamil yasilu dana yegg ila maqami la ilaha illa anta ki dem bay wax batub la ilaha illa allah dem bay yek ne mu ngay meuna wax ak boromam mu nga jenok boromam koku duguna maqama meuna wax ak boromam ci batub la ilaha illa anta ken nek fi kulul yow yalla lam jakka wax ken nek fi kulul mom yalla limu ñaarele ci waxam moy ken nek fi kulul yow yalla kon kay maqama yo duñu ben wa hadha li aidan batay zikrun tud yalla la bo xamne wara def al qur'an ñewlu ci al qur'an la ilaha illa anta al qur'an wax nako setal suratul anbiya di ko fek wa idha wasala sayra bu fekke ne jam bi sobu ci yoonu tud yalla andak cheikhou kamil weyel na doxam jëm ci yalla rek hatta fanni ba jeex fi dati ci jëm yalla ji kon la yajidu du gis du am azikra ben tur bu muy tudati illa ludul mu wax ne la ilaha illa anna ken nek fi yalla kudul man kon waxon ne la ilaha illa huwa dox di liggey liggeyam ba yalla jege ko mu yeg niko yalla jege ne ko la ilaha illa anta ken nek fi kudul yow legi nak dem na nak ba wax ne la ilaha illa anna ken nek fi kudul man waye nak na fek ne lisanu halam mo koy wax la ilaha illa ana la ilaha illa ana aidan batay mom batu la ilaha illa ana warada fil qur'an ñewna ci alquran wal insanu dom adama gharibun alayhi an yasma akhahu yaqulu la ilaha illa ana wal insanu dom adama gharibun lutumran fil alayhi ci mom an yasma muy deg akhahu mbokam julitam yaqulu muy waxna la ilaha illa ana ken nek fi yalla kudul man lolu mom dafa tumuranki ci doomu adam ba nga xamne kenn mënu ko nangul nit nek ak mom bam yag rek mu nan ma yalla nekhul deg doomu adam mënu ko nangul mbokam limuy wax rek dof la sey wallahi ka ko wax dof la dof moy kan moy ki ci xelam nekatul way nak ndof ñaar la ndofu ko xamne lendeum ak shaytané mako gëlemal ak ndofu ko xamne leeru yalla ko gëlemal ci yalla ki wax lolu buñ ko lay daf la way ndof gogul ñepp di yoto jox kon yeguñu dana fook ne anna hadhal insana naka bi doom adama yad'al uluhiyata da fay wote ak yalla li nafi ci bopam mbokam mi lutax duko nangu ndax danan doom danan mbokam mi day wote ci bopam yalla waye innama nataqal haqu ala lisanihi faqat li am moy mom waxuko yalla wax ak lamignam yalla waxone ne jambi du deñ dima bëgg dima jégé jégelu ba man yalla ma bëgguko suma ko bëggé di bëtam di nopam di lamignam bu yalla doone lamignam kay bu waxé ne kenn nek fi kudul man yalla mom waxatul yalla wax kon ka koy bañal dafa xamul rek la xew waye mom nek fi innama natakhali am moy yalla waxna innama tatakhali am moy tuduna alhaq deug ta moy yalla ala lisani ci lamignam faqat rek nak lolu fa nek wa huwa mom yasma'u nutqa muy degge nak mom waji tuddu batu ken nek fi kudul man yalla kama tasma'u ning koy degge yow minu ci mom waye nak walaysa huwa almutakallimu fek mom nek fi bay wax degg na yalla waxe na ci lamignam rek ma yalla mu fogné ndax wajé ko wax fekk waji waxuko yalla ko waxé ci lamignam wallahu yalla almutakallimu moy ki wax wallahu almutakallimu lim musa yalla mo wax ak yunus yalla musa bi lisani shajarat yalla waxé na ak yunus yalla musa ci lamignu garab garab gi wax ni innani anallahu man ma yalla yalla waxé ak yunus tam musa ci garab go xamné garab go mo wax ne ma yalla ndax garab dana don yalla waye garab ga wax nak ma yalla ndax dañ koy weddi yalla waxe ci lamiñu garab ga kon nak in kana yaqdiru an yaltaqa bi lisani shajarati bu fekke ne yalla meuna waxe ci lamiñu garab garab gi taqulu di wax ni innani anna allahu ma yalla fa huwa mom yalla mi man lul kay qadirun man ala an yaltaqa mu wax bi lisani adamin ci lamiñu dom adama annani an allah bu yalla mané waxé garab waye damni dom adama kay mo gëna yow wax kon kay yalla bu ci waxé jamm ba waxul yalla wax wa idha hasala bu amé al fana'u jeex ala fa qanna al abdu jamni ala shay'a illa allah kannaku fi kulli yalla tabaarak wa ta'ala fa hunaka lulu at tawhidul qalis moy selal bu sel ga selal bu mat gu bax ga moy lulu allati salal gal xamne huwa mom matlabu rijali moy takku defu goor ni goor yalla yep nak li lañu wut jeex yalla jeexin bi ba am tawhid bu sel bi ñom ñep li lañu wut a shaykh tijani radiyallahu anhu yaqulu sunu serigne maulana cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu mu ngi wax ne fi jawahil maani ci terem bu mag biñu xamne cheikh ali harazim moko talif da num ko talife moy da dan tok di deglu maulana cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu di wax ye di am solo lol muy jël ay keuyitam di bind wax ya ba jamono jot yunus sallallahu alayhi wasallam feñu ko ne ko ali harazim wax yoy nga dan dajale ci serigne bi cheikh ahmed tidiane dajale ko tay muy tere bobu moy jawahir maani kon tere la buñ talif ci ndigul yunus sallallahu alayhi wasallam tere bu am barke la wax cheikh ahmed tidiane rek mo ci nek cheikh ahmed tidiane wax na ci tere bobu ne haqiqatu tawhid deug wetal yalla la tudrako ken munu ko jot deug wetal yalla ken munu ko jot lutax ndax li annaka naka yow ma dum ta taqulu mawjudun fek yaangi wax nan maangi ni nekna wallahu yalla yit mawjudun ku nek la fa sama amna fofa isnani ñaar maangi yalla nekna maangi yek sama nek maangi wetal yalla ci nekkam ga ñaar nek nañ fa kon kay wetal nekatu fa kon ayna tawhidu ana tawhid ba nga wax ne mo am la tawhidun tawhid nekku fa illa idha kana tawhidu lillahi billahi illa allah wetal yalla famuy maté di wetal yalla moy fa nga xamé ne rek kenn nekku fi di wetal ludul kuy wetal go xamné lillahi yalla ko mom te billahi ci yalla la koy wetalé illa allah te wetal gi ci yalla la jëm ki rek mo meuna wetal gu mat kon wetal bala muy deggu moy kay wetal day jeex ci ko wet bañar lutu fa nek kenn fay nek kon nak deggi wetal kenn munu ko am ndax batu wetal mom ñaara fay nek deggi wetal nak kenn rek fay nek motax sama tijara bi laanu wax ni deggi wetal kenn munu ko am way nak ci haqu am moy jégué gañu jégué yalla ñom wal abdu jam bi la madkhala lahu fihi wala makhraja maqam bu mel nonu deug deug wétal wal abdu jam bi wax né mu ngi koy def la madkhala lahu fihi amul num fay duggé wala makhraja amul num fay génné nek gaangi jam bi amul num fexé ba mën fa duggu amul num fexé ba mën fa génn kon bu mu nek ban la mbir maangi wala barab baangi yow mëno ci duggu ta mëno ci génn lu muy tekki moy kay nekko fa bo fa nekké rek duggu ba nga génn mëno duggu mëno génn moy nekko fa lool nak moy deug deug wétal yalla wal abdu la madkhala lahu fihi wala makhraja qala waxna mom مولانا الشيخ بتيني وهذا لا يصلح الا من طريق الفناء لي كان منوكو ام لودول كو خامني جارنا سي يينو يونو ام فناء فلهذا تي لي دي العارفون ني خام يالا ني اول ما يحتمون لا ني نك ييتو للمريد تي طالب بي بي تي موم ان يجد الفناء موينا ام اك جيخ في الله تعالى تبارك وتعالى لي دي moy don yitte gor yalla yi sen yitte bu ñak moy talibé bi dal nañu fexé ba mu am fana ci jëm yalla ji jeex dutun gi sen bop yalla rek fi nek summa ba'da zalika gannaaw ak lolu nak yataraqa mu yek hatta yasila ba yegg bi sheikh ci sirin bi jeex ci yalla gannaaw buñu jeexé ci yalla nak ñu mëna yegg nak jeex ci sirin bi lutax jeex ci serigne bi ndax li annahu nak mom serigne bi sifatullah melokan yalla la serigne bi nak melokan yalla la waye goor ni la len di ñeke yitel talib bi na jeex ci yalla bu jeexé ci yalla ba kenn nekatu fikul yalla mu doga wulbeetiku nak jeex ci serigne bi al madlabu lañu sakku min hazainil fana'ain ci ñaari jeex yi jeex ci yalla jeex ci serigne bi lutax ndax ana al abd naka jambi sawfa yarji'u ila maqamin munna am dana delwat ci maqama bo xamne lawla annahu iltaqa bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkone nekul di ko xamne tafé won ak yunitte bi wa bi shaykhi tafé serigne bi ma arafaha du qamuk ba'du gannaaw lolou jambi bu taxulo nak dajé gamu dajé ak yunitte bi dajé ak serigne bi jeex ci kon du meuna am jeexam gele jeex gele du meuna nek mukk lolo tax kon fokk mu jeex ci serigne bi ila maba bu fekke ne weyna hada ki yarji'u dana delu ila shuhudil kainati bu gitat minde fi kon yashhadu musadi adaman ñak go xamne mawjudan lu am la fi anil wahidin ci ben jamono jam bi jeex ba jeex jeexin yi dana delu ci wat nak yam don wax ne nekkuñu fi mu gis ni ñu ngi ni am na ñuy yegg ci yalla dutuñ xamé ko ak suuf fu len nexé ñu xalango rek waye ka def loola fa gëna koyé ci koyé bu fa xalango won jëm suuf itam yek ciim ci suuf duko lox dem ba xaméewul safara ndox bu duggé ci safara yi safara duko lak dem ba xaméewul gaynde xar bu leungo wona gaynde duko lor ndax nekatu fa ka fa nek moy yalla ta luy lora du lor yalla waye nak jam bi yegg fofu dina dem bam yag nak mu delu ci wat nak gisat gaynde gi muy gaynde gi duko bolé xarma ben nek way waxuma ak muy dem diko leung dana gisat safara fi muy safara fi dana gisat ko muy kaw suuf di suuf dana demat ba xamé wat nek lu nek muy nekam ga lolou danay am kon yashhadu dana fede adaman lu ñak lo xamné légui mawjudan lu am la fi anil wahidin gisoon na né dara amul légui mu gisat né li am amna wa misalu zalika misalu lolou nak manu shahido fi cinema moy li nga xamné ñu ngi janok mom ci cinema lu am ba pare ta amul moy li ñuy gis ci cinéma man lam yakun minkum ma ra'a cinéma min al arifin kep ko xamne ci yeen arifuna billahi gisagul cinéma uhibu man bëgg na man bay an yaraha mu gis cinéma walaw maratan wahidatan donte ben yoon la sax ndax fayu shahidu shay'a mu jano mbir mi may wax way taqallu dana wër ci mom ne an hadha naka li muy setan di film bi ci kanamam mafqudun lu ñak la amul wa huwa ta momitam batay mawjudun lu am la yaangi jallok film bi ci tabax bi mu lay won adina lepp ci kanam ci tabax bi yow woor na ne li ni amul mais woor na ne li amna lolou moy fanaa'u ak baqaa'u ki jeex ci yalla jeexam gu mag ga day dakk nekul lepp waye bu delu ci waté nak day jano wat ak yi nek ta xamne yi nek nekuñu motax baye mu ne bëgg na kumu don ci yeen arif yi mu sétane cinéma ben yoon rek ganna bo joggé ci film ba nak lo gisati rek jappal ni film la mu ngi melni lu nek waye nekul kon bul gëlema ci lerna li la bay wax radiyallahu ta'ala walawla annahu bu fekkon bu fekkulon ne mom talibe mom film bi mom lolou mawjudun lu am la ma tarahu doko gis li nga wax ne amul ta nga kay setan di film bi bu fekkon ne amul doko gis waye wa huwa mom fil haqiqati ci deug deug ghayru mawjudin amul wal kainatu mbolem binde fina kullan lepp hakasa ni rek la nak bi man ci le cinéma ci wacc wayu cinéma lañ nek lepp nak ni la mel ni dox de xana yi fi jégena tay tu shahidu yaangi gis shay'an bir mawjudan muy lu am waye batay mafqudan lu amul la bi hadha ci li takunu ngay nekke fil wujudi ci adina bi wa ta'malu ngay jëf al khayrat jëf yi bax yi waye wa ta'lamu nga xamne annaka naka yow lam ta'mal jëfulo shay'an dara nga nek fi jëf yu bax te yeg ni nek ko fi jëf wa tatajannabu ngay daw asiyati yu bon yi ni ala annaka lam taf'al shay'an do def dara ci yu bon yi waye al wahidu yalla al wahidu kenn ki allahumma yalla tabarak wa ta'ala huwa mum al fa'ilu mum rek mo fi nek di def yalla rek kay def ba'da hadha gannaw li yasiru dana dox mum dana dox qalbul murid qalu talibi dana dox fi ghuyubin ci faddu go xamne laysa fiha shay'un dar nekatu fa talibi bu deme ci li dana dem ba dug ci faddu go xamne dar nekatu fi ku yop moy lan fu dara nekul nga nek fa ba yow ma fa nek nekulo fa laysa fiha shay'un yaqatan ci deug deug dara nekul fu luñu meuna jano wala manaman du tiagen nelawit nga man fa jano dara yushahidu ghuyuban da fay jano ak ñak ak nek go xamne la shay fiha dar nek fa hatta yujdaba bañu ñoddi wat ko nak maratan saniyatan ñoddi ñaarel fa yarju amu delu ila allah ci ala tabaarak wa ta'ala ya'lamu muqam yaqinan ci lu wer ne ala shay illa allah dar nek fi lu yalla kon jeex na gisul kenn len nek lulul nek yalla mu melni dara nekul delu ci wat nak gisat nek go xamne gi nek gaangi way nek go ne gis na nek yalla rek la walaysa bi fanin walaysa bi sakranin walaysa bi majtubin kamil al yaqati ki gis lolou di dund lolou walaysa bi fanin nekul ci fanaa'u wa walaysa bi sakranin nekul ku man di beugalam itam walaysa bi majtubin nekul ko xamne it majtub la moy ku ñu ñoddi mu dugg ci peuy ngal mande bi waye kamil al yaqati ku jano la ak jano gu wer ki moy moy arif billahi ki xammi yeb di jëflanté ak lepp kam len lu ci nek nam yeyo ni jëflanté ko ak mom ta fekk gisul yoyé muy jëflanté gisul ñoñé muy jëflanté yalla rek la gis ki moy arif billahi deug deug wa ya'lamu dana qanna ala shay'a illa allah kennek fi kulul yalla wa yudrikul ashya'a kama hiya alayhi mu jot mbir yef nak jaxaso yep kama hiya alayhi ni yefi nekke way fa yunzilu kull makhluqin manzilatuhu mu wacce mbi def bu nek rek wacce wayam allati ci wacc way ba nga xamne anzalahu allah fiha yalla wacce nako fa gannaaw bo waxe lu nek nga ne amul sak mat nak moy nga delu ci wat nak lu nek jox ko nekam ga na gayne ga di gayne ga xamal ne gayne ak xar duñ len bolé fuñu nek na safarati safara safara sa ak yere ye duñ len bolé fuñu nek dekkale na gor ñi di gor ñi na jigen ñi di jigen ñi ne li ci nek nek nekam nga jox lu nek ak daka yalla binde mu wacce nek lola moy magga wa huwa mum ya'lamu qannana annahu laysa shay'un yu'azzimu ashya'an la ya'tabiruha mawjudatan mu qanni yi ay mbir la mu koy magal ta xamna ne nekul bam koy magal wa yaqafu min ashya'a muy ragal ay mbir yo xamna la ya'tabiruha mawjudatan xamna ni li muy ragal nekul waye magga moy na nga bolé lepp magalal lu amul bang kay magal waye ragalal lu amul bang koy ragal itam wayuhibu ashya'an la ya'tabiruha mawjudatan muy bëgg ay mbir yoo xam ne loola muy bëgg xam na ne loola sax amul, bëgg lu amul. Waye takallafu jami afaalil xayraati, mu toggoog mboolem jëf yu baaxee nag, yusalli muy julli, waye soom muy woor, wayahuji muy aj, waye tasaddaxu muy saraxe, wa yunfiqu maalahu muy dundale alalam. Wa kullu haada lépp ci yii nag mu koy def adaban maa allahi tabaraka wa taala, ngir am teggiin ak yàlla ak péyam bi, ndax péyib yàlla bi teggiin la laaj ñu dundeeku fa. Teggiin ba nag mooy jëfeel ndigalam yi bàyyil péréem yi, donte xam nga ne yii yëpp du dara, jëf yi julli yeeg lu mu doon du dara, waaye dara la, ndax yàlla miy dara ko def muy dara, kon nag jox ko aqam muy dara. Jeex ci yàlla bum la tee dellu si waat gis lenn lu nekk nga jox ko aqam. Kon nag wa yaalamu annahu laysa hunaka shay'un, na xam ne dara nekk. Wa kullu haada addaban maa allahi tabaraka wa taala wa yaalamu annahu laysa hunaka shay'un wa ida wasala, bu fekkee ne yegg na al abdu jam ila haada ci fii faqad irtabata billahi irtibatan xaqiqiyan, bu yeggee fii rek takkoo naag boromam dëgg-dëgg takkoo. Laa yafalu shay'an, du def dara illa lillahi tabaraka wa taala, lu dul ne yàlla rek a tax. Ki yegg fii lépp lu muy def yàlla rek a tax, yàlla rek a fi nekk sax di def. Kon nag bunt bi gudd na, wax yi xóot na, yal nañu yàlla may ak dégg, yal nañu yàlla may ñu dund ko, yàlla nañu yàlla may lii bàyyi ràññale fi yépp ci xeetu xam-xam ñu dund ko ba sunu wax di ko dundale, sunu jëf di ko dundale. Yal nañu yàlla defal loolu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا في الأخ بالأخ والهادي إلى أخواتك المستقيم على آل أخذ المقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا في الأخ بالأخ والهادي إلى صراطك المستقيم على آل أخذ المقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا في الأخ بالأخ والهادي إلى صراطك المستقيم على آل أخذ المقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدية منا لمولانا شيخنا الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه. الحمد لله رب العالمين. نيجي في سنو لتر بيغا خامني خطبة لمولانا الشيخ إبراهيم نيس رضي الله تعالى عنه دفي في موريتاني. ñetti ajjuma yépp ñu ngi ciy jàng, kon ba tey itam ñu weer ci wax na ne lii yëpp ku koy def na ko def adaban maa allahi tabaraka wa taala wa yaalamu annahu laysa hunaka shay'un, di wax wa tey ñuy jàng kon tàmbalee ci وما دام العبد لم يجد هذا ربما فعل أشياء أن يعتقد أنه فاعله فاعلها. جسمينكو وإذا وصل العبد إلى هذا فقد ارتبط بالله ارتباطا حقيقيا لا يفعل شيئا إلا لله تبارك وتعالى. وما دام العبد في جنبانجي نك lam yajid hada, amagul lii melokaan bii rubama faala asiyaan, kon bari na bu mu defee ay yëf yoo xam ne yaataqidu day foog ne annahu ne moom jaam boobu faailuha mooy ki ko def. Jaam bi fig yéegbul ci maqaam bii bari na bu mu defee ay yëf day foog ne ndax moom moo ko def. Dégg ngeen wax ji, bari na bu mu defee ay yëf foog ne ndax moo ko def. Wa huwa moom in faalahu, bu fekkee def na ko xaadir al qalbi, di ku teew xel xelam teew maa allahi, mu ànd ak yàlla ci bu mu koy jëf, kon falam yafalhu, na xam ne defu ko lillahi, ngir yàlla rek tabaraka wa taala, kon defu ko ngir yàlla subhanahu wa taala. Al harakaatu, jëf yi wa fialu al harakaati, ak jëfu al harakaatu yëngatu yi wa fi'lu al-harakati ak jifu yëngatu yi wa fi'lu al-khayrati ak jëf yu bax yi yoy yeb wala yaqsidu biha du ci jiblu wajhallahi ngir yalla rek ki def ne ndax mom moko ki fogg ndax moko def ci ni ni ko waxe neena bu lola da fay def ni kon mom defatu ko te yalla tax watar ko sayiati tam bayu ñaaw yi defuko ludul makhafata an yudama ludul ragal rek ñu toroxal ko biha ci jëfi lu muy def defuko ngir yalla lu mu baye ci ñu tere itam jiblu wayam ci du ludul mu bañ ca toroxé rek mu bañ ca nekké ku ñuy yedd laysat hadhihi ibadatun kuy def lu mel non nak lamuy def tudatul jamu yalla du ibada idhan kun defal abdu jam muhtajun kuy soxla wola illa an yattabita kimu taqalo billahi ci yalla tabarak wa taala jam dal day soxla wo luko takale ak yalla irtibatan takko go xamne wasiqan bu deugar lay doon li takuna a'maluhu yeb jefam yeb nek kulluha lepp qurbatin di jege jegelu ila allah ci yalla tabarak wa taala jam fokk mu am luko takale ak boromam takalo gu deugar lolou moy tax lepp lu mu def ko ngir jege yalla subhanahu wa taala tarkan ci baye lepp luñu ayela aw fa'lan wala mu jef lepp luñu digle la bu amul takko gu deugar gum takko ak yalla rek lamuy def nekatul jamu yalla kon takko gu deugar amna solo jam am ko boromam kullu shay'in lumu don ci mbiri rek lillahi nekkal na yalla tabaarak wa ta'ala lepp yalla ko mom kon kuy def nga am la takale ak yalla ba yeg lo la ne li ngay def yalla ko mom yalla jeffi ak limuy bari bari lam ci mom lam ci gëreem moy lañ ko tuddé ndax yalla mom jeffi yeb amul lu yalla momul ke gëm lamuy def ke weddi lamuy def ñom ñepp lañuy def yalla ko mom ke gëmul lamuy def bu gisé né baxna fokk né ndax mu ngay def lu am solo fa yalla ñak gëmam nga moko ñak lo solo fa yalla ci gëm lamu def lu mu tuti tuti nak tuddé ko yalla yalla gëreem na né moko mom kon rawante ba ngogu ci gëm la kullu shay'in lumu don ci mbiri rek lillahi nekkal na yalla tabaarak wa ta'ala wali hadha ngir lolu yaqulu lay waxe alquran alquran di wax ne wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din wama umiru digaluñu len ñom jaamu yalla yeb illa liya'budu allaha ludul ñu jaamu yalla mukhlisina lahu ad-din ñu selal nak dinam ji yalla limu digle lepp daf ko digle ngir ñu jaamu yalla te selal jaamu yeen giñ koy jaamu amarna digal nañu allah tabaarak wa ta'ala bi ibadatihi ci ñu jaamu ko yalla daf ñu digal ñu jaamu ko wal kullu mbolem xetu jaamu yalla yi nak bi shartil ikhlasi ci sabab ci selal lañ koy mëna defé mu tuddu jaamu yalla selal dal moy lepp wal ikhlas ta selal huwa mom ikhraju siwa moy nga genné kudul selal buñ ko waxé moy lan jëf ju sel ci jaamu yalla moy nga genné kudul yalla rek buñ fa nek fi muamalatil haqq ci jëflanté yalla tabaarak wa ta'ala selal ak bari luñ koy wax waye degg len nak lan moy selal selal moy la ngay def def ko ngir yalla rek bul ci gis kenn ku tax nga koy def lepp loy def na yalla tax bula nit ñi gisé bula nit ñi gisul bula nit ñi déggé bula nit ñi déggul dem yang koy def te yalla tax rek selna kon bul ci gis keneen gisal yalla rek bul ci jublu keneen jublu yalla rek lool moy selal wa nafsu ka tasabakan sax yow asiwa keneen la kudul yalla sa bop sa bul ko ci gis kon nekko fa bay jef yegal loolu hatta nafsu ba bakkan sax ba yow sa bop sax bokul kon tukhruju na nga genné an nafsa bakkan min hadha al amali ci ji jef nga xamné yang koy def genné ci sa bop fa yakunu dana nek kon al amalu jef ji qa'iman dilu taxaw di jefu billahi ñu jefé ko ci yalla lillahi mu nekkal yalla wa illa allah ta jim ci yalla tabaarak wa ta'ala kon la yalla dogam mom jef ji ca momin ba mu gëram gudul li mom waye bi la gëremale jambi yaqulu alquranu alquran ngi wax nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka na'budu lumuy tek iyyaka yow yalla rek na'budu lañu jam wa iyyaka tayaw rek yow dong nasta'in lañu dimbande ko ba man la jam yalla lañu jam wa yalla lañu dimbande ko yit ba man ko jam wa iyyaka na'budu lumuy tek wa iyyaka na'budu moy tek mune bayne maqamul 'amati moy maqama 'am yi iyyaka yow rek na'budu lañu jamu nga gis sa bop ci katan go am yek nekku yalla di borom bi nga jop ne yang koy jamu yek ba nga yek ne yang koy jamu ne ko yow yalla iyyaka yow rek yow dong na'budu lañu jamu ne maqama la bo xamne maqama 'am la aka kawé daraja nak waye 'am yekum wa iyyaka yow rek nak nasta'inu lañuy dimbande ko ba man la jamu bay neena lolu maqamul khasati moy maqama borom khasi borom jagle yi ñom gisuñ ne man nañu jamu yalla dañu gis ne yalla lañuy dimbande ko ba man ko jamu kon billahi ci yalla lañuy jamu lolu moy maqam billahi lillahi wa khasatul khasati nak borom jagle yi ñu tanne ci borom jagle yi ñom de lam yatakallamu bi shay'in ñom waxul dara fa ñett la iyyaka na'budu maqama 'am wa iyyaka nasta'inu maqama khas maqama khasatul khas nak lam yatakallamu bi shay'in nekkuñ fu bay mëna wax dara ñom wa salatu julli nak hiya mom aqwa rabitatin turbitu al-'abd billahi tabaarak wa ta'ala julli yi ñu xam julli yi juroom julli mom neena moy takale gi gëna deugër guy takale jaam ak boromam ngeen deg lolu wa alaykum taqolen bi tafakkur ci khilat fi salati ci julli taqolen ak di khilat ci julli taqolen di khilat ci julli moy lan bo taxawale julli di khilat ci julli gi ak luy julle ko julli fo djiblu wala bo di khilat ci lan moy julli bo len yeb di khilat ci lan moy julli waye di khilat ci bir julli itam julli dal moy li gëna reey li takale jambi ak boromam ta jambi lum soxla takko boromam borom bi bindul jambi ludul ngir mu yeglo ko ne mok mom ñu wara takko kon as-salatu julli kulluha leppam qurbatun jege yalla la wa ibadatun ta ay jamu la itam lillahi nekkal yalla tabaaraku wa ta'ala julli jege jegelu yalla la ak jamu yalla akbaru qira'atil qur'ani tasbihun daiman li gëna bari li gëna mak ci jangu alquran moy sabbal yalla bo xamne daiman lay nek da ngay takko rek ci sabbal yalla sabbal na ci batu arab tasbih moy fey moy di wër ci lo xamne do ci taxaw da ngay dem rek ci peew yalla bi kon kay def tasbih non la ci mel laysa fi shay'un illa al-fikr kon jangu alquran bi gëna mak moy sabbal lenn nekul ci lul fikru kalat wa tilawatu ak jang go xamne yang koy jang badja wal khudu' ak turakhlu go tay amé lillahi ngir yalla rek tabaarak wa ta'ala fil harakati ci yëngatu yi was sakanati ak dali li ci bir julli yeb ci yëngatu ak dal lepp na nek di tafakkur tilawa ak khushu' يقول مغي واخ موم يالا نوما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني يالا نوما خلقت الانس وما خلقت الجن بندوما جن والانس اك نيت الا ليعبدوني لودول رك ني جاموما لو رك موتاخ ما بند نيت اك جن زاريات ما خلقتهم بندوما لين لومي تيكي موي ما خلقتهم بندوما لين ñom jinni yi ak nit ñi li ay gharadin ngir ben djiblu way illa li ya'buduni ludul ñu jamuma faqat rek lo rek tax mo bindu len qala waxna ibnu abbas radiyallahu anhu mune illa li ya'buduni lu ci yalla nam moy illa li ya'rifuni ñu xam ma rek binduma jinne ak nit ludul ñu jamuma ibnu abbas ne jamuma gogul luñ ci djiblu xam ma rek yalla ñu xam ko rek motax mu bind jinni ak nit لأن عمل من ليس بعارف ربما لم يكن عبادة لأن عمل من ليس بعارف لتخ ندخ جفك وخم ندول عارف بالله ربما لم يكن عبادة برنا بمناك لدي جامو يالا كون يدغني لي يعرفوني لا الله يالا تبارك وتعالى ليس كبني آدم بكل دوم آدم يالا دوم آدم بكوني إذا ملكوا عبيدا دوم آدم ينوم بني مومي جام اللهم أمن يجى موملغا أغرادون أجيب لواي في عبيدهم تجام لوغا تجاميا أمن يجى دون جيب لوبا موملين يالا بمومي جامي موم نيب جينيب نيت لمو يجيب لوجى موملغا بوكو لك جام بوكو لك سنگ بو يجن أمن يجام لمو يجيب لوجى نموم نيوم يقسمونهم ثلاثة أقسام نيكو أم جامم دي سيقسد لجاميا كي ñetti cër ya'maluna dañu jëf yatafaraquna ñu xaj ñu tasaro fil amali ci jëf yi ku nekk di jëf ci wal jam ye ku nekk ngay jëf ci walam li yazidu min rizqihi ngir ñu dolli ci waxtagu kalen mom ku nekk ngay liggey ci walam liggey yo xamne ndolan lay doon ci kilen mom waqifun way waqifun benen xaj يكلفهم أن يصنعوا له طعاما وشرابا لإدعامه بنين قاج دي موي دا فاي جيل نينن تي جامي يصنعوا له طعاما نيوكاي دافال اي نيام وشرابا اك اي نان لإدعامه غير ديكو جوخ رك موي لك اك نان نياري لو قاج بي لول لا وقسم قاج نيتيل بي ناك اجلسهم دالين دي توغلو عن ذلك با ني باي نياار يويو dul pour ñu liggeyeliko mu am warta gu dole ko dulit ngir ñu lek jox ko lu mu lek ak lu mu nan way daf leen di toglo rek zalika bil huduri ma'ahu daf leen di toglo jamono bu nek ñu tew ci wetam rek li moy jiplu wayup cipp ko am ay jam ñi yaang leen di liggeyelo ci ay liggey ñu lay andil warta ñi yaang leen dekk cipp ci sa wet ñu lay andil lo lek ak lo nan ñi nak ñom fo tok yaang leen toglo ci tawel rek di leen yettale ko li moy djiblu way kep kuy nit ta am ay jam hina sara waxtu wumu doxé rek saru ma'ahu ñu dox and ak ñom kurelu ñettel gi tang bi dalen di def ci wetam fu mu jëm rek ñu dox and ak mom wa hina jalasa fu mu togit jalasu ma'ahu ñu tok and ak mom wa hum ñom ahlu qurbati fa aw ahlu qurbihi moy ñi nga xamne ñom la bour djegel bopam ñom la sang djegel bopam kon xam nga ne ñooñu ñoo upp daraja ñeneen ñe ci sang bi Allah tabaarak wa ta'ala yalla nak mom nafa al qismayn dafa dak ñaari xaji al awwalayn yi ñak yi la hajata lahu fiima amu ci soxla ñaari xaji yalla soxla wu len ndax yalla wax na ne ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'amuni ma uridu minhum min rizqin soxlawuma ci ñoom wasak ñu dem liggeelima andil ma soxlawuma ko wa ma uridu an yud'amuni soxlawuma batay tam ñu tok ci sama wet dima jox may lek ki nan soxlawuma ko yalla wax nako kon huwa mom yalla la yuridu an ya'malu li zaydi beggul pour ñu dem liggeyeliko ndax warsagam doleko li veey di ngir dolli mi risque ci warsagam kama turidu sadatu niko sang yi bege ci abidihim ci sen jami bokkul ak yalla lim beug mom ci jamam yi wala yuridu beggul mom yalla an ya'malu lahu ta'aman lumu lek wala sharaban wala lumu nan yalla soxlawul lek ak nan kon soxlawul jam yi muy tek ci wetam itam ñi ko jox muy lek ci nan kon baqiya defna al qism xaj bi nga xamne asalisu moy bu ñettel bi faqat rek nak xajum ñettel bi mo def hum ñom ahlu mahabbatihi moy ñi nga xamne dañoo am bëggeelam mom yalla alazina ñi nga xamne yahduruna ma'ahu dañuy tew rek ak yalla xajum ñettel bobu mo def kon ci ñett xaj yi ñu waxon yalla kon momitam xajib ñettel bobu la soxla yiri doona dañuy bëgg an taqidal aydi wuqufan bayna yadayhi ñom ñooñu di kurelu ñettel bi dañuy faslante seen loxo taxaw rek ci kanam yalla amul benn liggéey bu ñuy liggéey ngir indi ko wasak wala diko togal ak diko jox mu naan li fi nek kay moy tu'azzimuhu wa tukabbiruhu wa ta'lamu jalalatahu dañuy magal yalla diko kowel jox ko dara jam tay xam magayam ni mu tollu ci sen xol lepp luñu jëf ni jëf ko tollale ko ak magay fi borom bi xadim ñettal bi ni la wala yuriduna al khalqa ñom duñu bëgg minde fi illa ahli ibadatihi ludul ñun jamum duñ bëgg ci mbinde fi kenn ludul ñi nga xamne lay seen liggéey rek moy jamu yalla ñom ñooñu di xajim ñettal bi alladheena ñi nga xamne yahduruna danañu tew maahu and ak mom daiman rek ñom ñooñu rek lañuy bëgg duñ gëstu kenn duñ falé kenn kudul ki melni ñom rek ci bur bi xajim ñettal bi la yalla soxla ci jamo الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق بننا بنديفي وافاد عليهم من نعمه مببل سي نيوم مصوتي سي نيوم مباريل سي نيوم اي خيولم الظاهره يو خامني يو فين لا والباطنه اقول يو خامني يو نبل من اول الوجود تا تامبليك بام املي نك مديفي لا لين دي جوخ لولو الى يومنا هذا ببيتوتي بي yalla amal de minde fi di sorti ci ñom tuwalu zahira batin wa'tana bihim yalla sonu ci ñom duñu wax yalla da fay sonu waye wa'tana bihim yalla dal yitte wona seen mbir yitte wo lol mbiri jamami hatta arsala ilayhim bayyuni ci ñom anbiya ay yunenti du'atan ñi wote ila allah jëm ci yalla bëgg na minde fi di leen jox lepp luy taranga waye batay da fay yebal ay yonent ci minde fi yonent yo xamne dañuy wote rek jëm ci yalla falama in qadadat nubuwatu ba nga xamé né ak yonent jeexna dotun yoni kenn muhammad sallallahu alaihi wasallam yassina gannaawum benen yonent dotul feñ te yalla xiwal gi bëgg na diko sorti ba tay mu def ni fal ulama ubram qam qami warasatul anbiya'i ñoy don yonent yi kon batay xiwal gi day sorté ko rek kon baqiya defna al ulama ubram qam qami ñu def ci du'atan di wote ila allah jim ci yalla tabaarak wa ta'ala kulluhum ñom ñep yadulul khalqa dañuy tektal mbinde fi ala allah ci yalla tabaarak wa ta'ala ñom ñep li doon liggey yonent yi ci xed yi moy seen liggey ñom itam ci xed yi dañuy tektal yalla rek kon lu muy tekki moy xiwaluk yalla gi mu sorti jamam yi ca tambalik nek ba legi mu ngi fatte ko day gëna bari kay xana waye du wañeku mukk idan kon de fa kullu mahabbatin bepp ciofel bepp mbegel layta fiha bo xamne amu ci dalalatan tektale ala allah ti yalla tabaarak wa ta'ala fa hiya mom goga mbegel gharurun ay war la rek bepp mbegel guñu bëgg kuñ ko mënte bëgg da nekul mbeugel go xamne kagn beug day tekkale ci yalla nañu xamne woré la man dalaka kep ku la tekkal ala allah ki yalla tabaarak wa ta'ala faqat nasahaka lahina la bir kep ku la tekkal yalla rek koko moy ki la laye bir koko moy ki la wax deug koko moy ki la jeerign ci waxam waye man dalaka kep ko xamne tekkal na la ala dunya ci adina kon defa xat xane ka koku wuruj na la ki nga top beug ko mu wan la yalla tekkal la yalla nga sobu ci yoon ba yegg ci yalla mune koku la laye bir koku la baxé waye ki nga andal beug ko mu wan la adina rek koku mom wuruj na la waman dallaka kula tekkal ala al amali ci jëf rek niek ni lañu jamo yalla tekkal la julli yu bari ye koor ye wirde yi fo tollu yaangi sonu ci xetu jamu yalla yi ne kula def lolit faqat at'abaka sonal na la allezi ki nga xamne dal nasahaka layena la bir haqiqatan ci deug deug huwa mom allezi moy ki nga xamne dalaka tektal na la ala allah ci yalla kok rek la nopal nit ñi nak ñett xajoy lañu rek ko ci top benn ci ñett yooyu rek la lay mën a jëriñi ci la mu am. Kon fa sheikhu sëriñ bi allazi mooy ki nga xam ne yutbaa dinañ ko topp, sëriñ mooy ki nga xam ne dinañ ko topp, allazi mooy ki nga xam ne yadulluka dina la tegtal ala allahi ci yàlla tabaraka wa taala, sëriñ mooy ki lay tegtal yàlla. aleykum salaam. maqaaluhu waxam daf lay tegtal yàlla. asheikhu mu ne allazi yadulluka mooy ki nga xam ne dalay tegtal ala allahi ci yàlla tabaraka wa taala, maqaaluhu ay waxam, waxam yépp dalay tegtal yàlla, kooku mooy sëriñ. wayanxabuka te di la yëkkati ilallahi tabaraka wa taala haaluhu, melokaanu jëmmam, melokaanu jëfam, melokaanu waxinam lépp itam dafay yëkkati sa yitte, yóbbu la ci nga sawar a dem ci yàlla. foo ko xoolee rek melokaanam daf lay sawarloo nga jublu ci yàlla. ida raayta xaalahu, boo gisee melokaanam rek tartafiu ilallahi tabaraka wa taala himmatuka, foo gisee melokaanam rek sa yitte day yëngatu jëm ci nga topp yàlla, jëm ci nga bëgg yàlla. wa ida takallama, bu fekkee ne wax na nafaaka, dana la jëriñ maqaaluhu ay waxam fi janibillahi ci wàllu yàlla tabaraka wa taala, kooku mooy sëriñ. waxam ak jëfam ak léppam rek day tegtal yàlla. lu tax loolu yëpp it am, ndax li annahu, naka moom sëriñ boobu takallama wax na bil hikmati ci hikma, waxam yépp hikma lay doon. qaala tabaraka wa taala, yàlla wax na ni wa ma uutitum min al ilmi illa qalilan, joxuñu leen ci xam-xam lu dul tuuti. wa man yuutal hikmata, képp kuñ jox nag hikma faqad uutiya xayran kasiran, jox nañ ko yiw bu bari, jox nañ ko jàmm ju bari. loolu la yàlla wax.